Wczoraj wzięli ci przyjaciół, pusto okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Parwanie Parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 kwietnia, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Hewlett-Packard przyznaje się do korumpowania urzędników, m.in. w Polsce. Firma wydała oświadczenie w tej sprawie. W dwóch miastach na wschodzie Ukrainy separatyści wznoszą kolejne barykady. W Ługańsku powstało też miasteczko namiotowe. Oglądać można m.in. obrazek z pierwszej komunii Karola Wojtyły i listy, które wierni zostawiają na jego grobie. W Wadowicach otwarto Muzeum Jana Pawła II. Amerykańska firma Hewlett-Packard przyznała się do korupcji, m.in. w Polsce. Komputerowy gigant ogłosił zawarcie ugody z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości oraz amerykańską Komisją Papierów Wartościowych. HP wypłaci tym agencjom rządowym ponad 100 milionów dolarów. Niewłaściwe zachowania opisane w ugodzie dotyczyły niewielkiej liczby osób, które nie pracują już dla naszej firmy, napisał John Schultz, wiceprezes i główny radca prawny HP w oświadczeniu przesłanym mediom. Śledztwo prowadzone zarówno przez polskie CBA, jak i przez służby amerykańskie wykazało, że Hewlett-Packard miał korumpować polskich urzędników przy przetargach publicznych na systemy informatyczne. Ekonomista profesor Witold Orłowski podkreśla, że z korupcją trzeba walczyć za wszelką cenę. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej cały czas część firm uważa, że działa się w inny sposób niż u siebie w domu i to jest rzecz, którą powinniśmy bardzo, bardzo odzwyczajać firmy od tego. No, elementem do odzwyczajania jest również właśnie sprawa wykrywalności, dlatego że parę nawet spektakularnych tego typu rzeczy pewnie powoduje, że wszyscy się uczą. Rano minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz odniósł się do zapowiedzi Hewlett-Packard, że przyzna się do korupcji w Polsce. Powiedział, że koncerny muszą mieć świadomość, że jeśli będą próbować w Polsce praktyk korupcyjnych, poniosą za to konsekwencje finansowe, wizerunkowe i prawne. Separatyści prorosyjscy, którzy okupują siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Ługańsku na wschodzie kraju, rozbili przed jej budynkiem miasteczko namiotowe i wznieśli drugą linię barykad. Barykady powstawały dziś też w Odessie. Ci, którzy je wznosili, tłumaczyli, że przygotowują umocnienia z myślą o zaplanowanych na czwartek obchodach Dnia Wyzwolenia Miasta. Prorosyjscy aktywiści nadal okupują także siedzibę administracji obwodowej w Doniecku. Żądają przeprowadzenia referendum w sprawie niezależności obwodu donieckiego. Jeden z nich, Witalij z Kramatorska, twierdzi, że w Kijowie rządzi junta. Nie obchodzi go nawet to, że 25 maja są wybory prezydenckie, na których mieszkańcy Zagłębia Donieckiego mogliby wybrać, jak reszta Ukraińców, szefa państwa. Niech sobie wybierają prezydenta. My nie mamy nic z nimi wspólnego. Jesteśmy niepodległą republiką. Narodna Republika Doniecka. Witalij widzi przyszłość republiki w składzie Rosji, choć oficjalnie decyzja ma zapaść po referendum, które ma się odbyć 11 maja. Według ostatniego sondażu 2/3 mieszkańców Doniecka chce, aby ich obwód pozostał w składzie Ukrainy, a co piąte widzi go w składzie Rosji. Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach otwarte. Mieści się w rodzinnym domu Karola Wojtyły. Przez ostatnie 4 lata trwał tam remont i budowa nowej ekspozycji. Kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski i wieloletni sekretarz Jana Pawła II, który był na otwarciu muzeum, podkreślał znaczenie wychowania i dzieciństwa spędzonego w Wadowicach dla osobowości papieża. Wybór miejsca i nazwa muzeum mówią same za siebie. Tutaj Karol Wojtyła ujrzał światło dzienne. Tutaj był jego rodzinny dom, jego najbliżsi. Papieskie Muzeum w Wadowicach przypomina okno szeroko otwarte na świat, któremu służył Jan Paweł II. Muzeum, dom rodzinny Jana Pawła II zostało odnowione za 25 milionów złotych. Wystawa zajmuje 4 poziomy kamienicy, w której w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła. Opowiada o życiu papieża od narodzin w Wadowicach przez okres spędzony w Krakowie, aż po pontyfikat. Są stroje, fotografie, szkice i manekiny. W Londynie właśnie otwarto wystawę prac słynnego projektanta Jean-Paula Gaultier. Gorset Madonna z tournée Blonde Ambition z 1990 roku. czy piękna suknia, w której na scenie pojawiła się Kylie Minogue, to tylko niektóre kreacje, jakie znajdziemy na wystawie. Razem jest ich 165, a wszystkie mają jeden cel – wydobyć niezależność i klasę modelek. Szokowało mnie, że silnym i pięknym kobietom w świecie mody zawsze kazano się zamykać. Założenie było takie, że jeżeli jesteś ładna, to musisz być głupia. A mi zawsze marzyło się, by na pokazie modelki mogły się odzywać, tak by nie były robotami, żeby mogły wyrażać siebie. Mówił projektant na wernisażu i dodawał, że wiele z jego modowych fascynacji sięga jeszcze dzieciństwa, choćby jego słynne gorsety. Pierwszy z nich zauważył w szafie u babci. To wydawało mi się zupełną abstrakcją. Babcia opowiadała mi, że musiała pić ocet. Wtedy jej żołądek się kurczył i w tym momencie trzeba było zawiązać gorset. Talia stawała się cieniutka. To było oczywiście jak tortura. To wszystko zostało w moim umyśle. Doświadczenia z dzieciństwa często odciskają na tobie piętno na resztę życia. Wystawa potrwa do 25 sierpnia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Czas na sport. Michał Gąsiorowski. Ostatnie mecze Ligi Mistrzów rozgrzewają do czerwoności. Czy dziś będzie tak samo? Oby. Bayern Monachium gra z Manchester United, a Atletico Madryt z Barceloną. W obu przypadkach w pierwszych spotkaniach padły remisy 1-1. Bukmacherzy stawiają zdecydowanie na Barcelonę i Bayern, ale w Champions League wszystko jest możliwe, no bo kto by się na przykład spodziewał, że Borussia będzie o krok od wyeliminowania Realu Madryt? A zabrakło przecież tyci. Zastanawiałem się, czy będzie gorąco? Już jest gorąco. Barcelona w opałach. Atletico strzeliło gola i prowadzi na Vicente Calderon 1-0 po bramce Koke, co oznacza, że do awansu Barca potrzebuje 2 goli. Remis 1-1 oznacza dogrywkę. Meczu Bayernu z Manchesterem na razie bez bramek. A u nas nowy trener nie pomógł. Pod wodzą Michała Probierza Jagiellonia Białystok przegrała i to u siebie w półfinale Pucharu Polski. Uległa aż 0-2 Zawiszy Bydgoszcz, więc przed rewanżem jest w bardzo złej sytuacji. Gole dla Zawiszy strzelili oczywiście Geworgian oraz Drygas. Michał Kwiatkowski wciąż znakomicie radzi sobie w kolarskim wyścigu dookoła kraju Basków. Na trzecim etapie znowu był trzeci. Takie miejsce zajmuje również w klasyfikacji generalnej, tracąc 34 sekundy do Hiszpana Alberto Contadora. Dzisiaj zwyciężył Australijczyk Michael Matthews. Polak prowadzi natomiast w klasyfikacji punktowej, a to oznacza, że w następnym etapie znowu pojedzie w zielonej koszulce. Terenowy rajd w Abu Dhabi jest natomiast wyjątkowo trudny dla Polaków. Niedawno wypadek miał motocyklista Jakub Przygoński. Dziś na wydmach dachowali Marek Dąbrowski i Jacek Czachor. Na szczęście załodze samochodu nic się nie stało. Adam Małysz i Rafał Marton dojechali na czwartym miejscu, a w klasyfikacji generalnej przesunęli się na drugie. W sporcie za 2 godziny oczywiście dużo o Lidze Mistrzów. Jeśli nie dojdzie w żadnym meczu do dogrywki, będziemy znali wszystkich półfinalistów, a także o tym, że team Justyny Kowalczyk powiększy się w najbliższym sezonie. Do zespołu dołączy Sylwia Jaśkowiec. Noc chłodna i deszczowa, padać nie będzie jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Jutro najwięcej deszczu na Śląsku i w Małopolsce. W Krakowie termometry pokażą 8 stopni, w Suwałkach 9, w Zielonej Górze 10, w Poznaniu i Szczecinie 11, a w Warszawie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Leszek Możdżer, po raz pierwszy w Trójce w roli głównej. Kaseciarz, nowa nadzieja polskiej sceny alternatywnej. Do tego Daniel Blum. Niezwykle rzadko występujący anarchista muzyki filmowej. Ofensywa Deluxe, czyli coroczna ceremonia przyznania szczot i mnóstwo muzyki na żywo. Do usłyszenia w piątek o 22.05. A także do zobaczenia na stronie internetowej Trójki. Zapraszają Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zaczynamy. To będzie piosenka, która ma no prawie dokładnie 47 lat. To jest bardzo ważne, ten wiek. Będziemy jeszcze o nim rozmawiali. S-P-E-C-T. Bernard, what it means to me. R-E-S-P-E-C-T. Aretha Franklin, ten singiel wyszedł 16 kwietnia 1967 roku, czyli ma właśnie prawie dokładnie 47 lat. To jest bardzo ważna liczba. No i mówi o szacunku ta piosenka, to też jest bardzo ważna rzecz, wartość, o której będziemy dzisiaj rozmawiali. Najpierw przedstawię gości, a potem zadam Państwu pytanie. Pani doktor Julia Kubisa, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, witam dobry serdecznie. Wieczór. Pani Hanna Gutowska, dobry wieczór. Dobry wielki wieczór. Wielki debiut w Trójce, tak? Tak. Tak. No to niech się pani trzyma. Członek Rady Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Witam serdecznie. Warszawskiej Rady tej Izby. I teraz tak, ta piosenka 47 lat. Dokładnie tyle, ile dowiedziałem się o tym ze zdumieniem. Mają przeciętny wiek polskiej pielęgniarki właśnie tyle wynosi. Tak? Jak pani pisała swój raport kilka lat temu, no to było, to było trochę mniej. To było troszeczkę mniej, bo... Dwa lata mniej. Tak. To znaczy, tak, że pielęgniarki się starzeją w tempie po prostu nieprawdopodobnym. Przepraszam, że mówię o wieku kobiet. No nie, no ale to jest wiek grupy zawodowej, w której też są mężczyźni, prawda? Ale zdecydowanie tak. I na stronie samorządu pielęgniarek i położnych, które tu pani reprezentuje, są bardzo interesujące statystyki, bo tam są też statystyki takich szacunków, ile pielęgniarek, jak to się mówi, wchodzi do zawodu, a ile z niego odchodzi. I to nam też no, tłumaczy, dlaczego ta średnia tak szybko rośnie, ponieważ niewiele wchodzi, a wiele odchodzi. Właśnie, teraz można by było albo wymieniwszy tę liczbę 47 lat, średnia wieku pielęgniarki w Polsce, no właściwie już przestać mówić i zostawić Państwu czas na refleksję na ten temat, bardzo smutny. No albo właśnie o tym jednak, ponieważ jesteśmy w radiu, no to jednak wybierzmy tą drugą możliwość i opowiedzmy o tym. Może powiedzmy jeszcze o innych liczbach. Pani ma różne, widzę tutaj, statystyki ze sobą przeniosła i wykresy. Proszę powiedzieć jeszcze. I jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o wiek pielęgniarek. To jest tak, że średnia wieku pielęgniarek 47 lat, można powiedzieć, do emerytury jeszcze daleko. Ale za ten wiek ma kilkadziesiąt tysięcy pielęgniarek w Polsce i są jeszcze dużo starsze. Pielęgniarek w wieku 21-25 jest tylko 5462. A w ogóle jest ile? A w ogóle wykonujących, zarejestrowanych pielęgniarek jest 201 807. Przeprowadzone badania w Polsce już od kilku lat mówią o tym, że potrzeba jest taka, żeby nas było 310 tysięcy pracujących. Polska w tej chwili? Tak. Polska zajmuje niechlubne miejsce, bardzo, bardzo dalekie w Europie, jeżeli chodzi o wskaźnik pielęgniarki na 1000 mieszkańców. Już niedługo, bo w ciągu 7 lat, a to co powiem nie jest szacunkiem wziętym jak gdyby znikąd, czy moim wyobrażeniem, ale są to dane przesłane przez dyrektorów zakładów lecznictwa stacjonarne, iż w ciągu 7 lat uprawnień do odejścia z zawodu nabędzie 34% pielęgniarek. Proszę sobie to wyobrazić. Zastępowalności pokoleń nie ma. Badaliśmy liczbę miejsc na uczelniach. Jeżeli ta liczba to jest około 7 tysięcy, prawda? Na studia uczęszcza 4-5 tysięcy. A prawo wykonywania zawodu w izbach dostaje 1,5 albo 2. Proszę sobie to patrzeć na te liczby. To jest przerażające po prostu. Brak zainteresowania zawodem, bardzo trudnym, bardzo odpowiedzialnym, przepięknym, bardzo kobiecym, jest coraz mniejszy. Życie ma swoje wymagania, trzeba żyć, trzeba chować dzieci również, prawda? Czas takiego poświęcenia absolutnego już się skończył. Zresztą dawno się to skończyło. Nie można mówić dziecku: słuchaj, nie kupię ci nowych butów, nie kupię ci nowego płaszcza, nie będziesz mieć komputera, mimo że wszyscy go mają, ponieważ twoja mama jest pielęgniarką. Trzeba pamiętać o tym, że w tej grupie zawodowej, bo jeszcze musimy mówić o położnych również, jest bardzo wiele kobiet samotnych, wychowujących samodzielnie dzieci. I chcę powiedzieć, że dlaczego samorząd bardzo dużo na ten temat mówi. Zresztą środowisko pielęgniarek i położnych przestrzegało, iż taki czas nadejdzie od wielu, wielu lat. Były protesty, były strajki, w wyniku których zaspokajano tylko malutkie jakieś tam potrzeby albo mydlono oczy, że będzie super, nic się nie działo. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jako organ bardzo wysoki samorządu uznała, iż wypełniając rolę, którą powinien wypełniać samorząd w Polsce zawodowy, musi społeczeństwu o tym powiedzieć. Skoro władza nie reaguje, skoro władzy ten problem nie obchodzi, my wypełniamy swój obowiązek przedstawicieli samorządów zawodowych. Różność. No dobrze, a teraz może zapytam ten wiek. Bo jak zacząłem sobie czytać, między innymi pani raport, raporty samorządu pielęgniarskiego, to tam też wyczytałem takie liczby, które, no, 47 lat w Polsce pielęgniarka, to brzmi no, smutno i groźnie, bym powiedział. No to jednak w wielu krajach zachodnich, bogatych krajach, tam też jest tak, że pielęgniarki mają po 40 parę lat. Wielka Brytania, nie pamiętam, 45 bodajże, nie pamiętam tych liczb, ale to też jest tak, że to nie są jednak młode takie bardzo kobiety, prawda? Że to jest podobnie, więc może... No może nie przesadzajmy. Nie, bo wydaje mi się, że ta średnia wieku pielęgniarek to jest tylko punkt wyjścia. I tutaj już pani bardzo, myślę, dużo o tym powiedziała, ale warto ten temat pociągnąć, bo przede wszystkim musimy przyjrzeć się warunkom pracy, no i temu, chociażby temu, ilu pacjentów przypada na jedną pielęgniarkę. Te liczby w Polsce są zupełnie nieproporcjonalne w porównaniu do liczb w innych krajach. No, ale pokażmy, czy to będzie na jakąś proporcję właśnie, jak to wygląda. Czy to będzie na 1000 mieszkańców, tak, gdzie w Polsce to jest, zdaje się, 5, tak? 5,4. Tak. W pozostałych krajach, no już chociażby Czechy, to jest jakieś 7. O, tutaj mamy właśnie statystykę, w Szwajcarii. Tak, no tak, no bo, znaczy, to, no, to jest świetne. Tak, bo pielęgniarki są zawsze przygotowane, to prawda. I no, jeśli spojrzymy na Szwajcarię, no to jest 16 pielęgniarek. Przepraszam, bardzo bogaty kraj. Tak, ale jeśli spojrzymy na Czechy, to jest 8,1. A w Polsce 5. A w Polsce 5. Tak, w Polsce 5,4. Więc jedna rzecz to ta relacja na 1000 mieszkańców, ale to, o czym mówi i środowisko samorządu, i środowisko związku zawodowego, to niepokojące sytuacje w samych szpitalach. To znaczy sytuacje, w których jest jedna pielęgniarka i 30 pacjentów. Dwie pielęgniarki na zmianie nocnej na pełnym oddziale. I ja tutaj dodam taką rzecz, że kiedy napisałam raport właśnie o sytuacji pielęgniarek, potem pisałam o tym doktorat, to interesowała mnie też historia tego zawodu w Polsce i w ogóle jak ten zawód się tworzył. No i na ziemiach polskich było tak, że w XIX wieku opieką nad pacjentami w tych w szpitalach zajmowały się siostry zakonne. I alarmowano, prosząc o to, żeby rozwiązać tę sytuację w jakiś sposób, alarmowano, że dochodzi do niepokojących sytuacji, w których na jedną zakonnicę przypada 30 pacjentów. Tak jak teraz w Polsce. Tak, to było w XIX wieku, więc no, muszę przyznać, że kiedy znalazłam ten fragment w opracowaniach, to byłam mocno zaskoczona, a kiedy zaczynają o tym mówić jednym głosem i samorząd, i związek zawodowy, no to już trudno znaleźć bardziej przygotowane do tego organizacje, tak? Ile zarabiają pielęgniarki w Polsce? Średnio jest to 2,5 tysiąca brutto. Oczywiście są miejsca, w których pielęgniarki zarabiają więcej, ale są również takie miejsca, gdzie ich wynagrodzenie jest równe najniższej płacy krajowej. Powiedział pan przed chwilą, że może w Polsce nie jest tak źle, ponieważ cała Europa cierpi na brak pielęgniarek. Ja powiem, że może być to źle odebrane, ale mnie los pacjentów w innych krajach europejskich nie obchodzi tak bardzo, jak los Polek i Polaków. I jeżeli mówimy o tym, jak jest źle, to musimy również pamiętać o tym, że tam rządy dostrzegają ten problem i dokładają wszelkich wysiłków, żeby został on rozwiązany. Może o tym za chwileczkę porozmawiamy, ale jeszcze przedstawmy obraz. Jaki jest stan zdrowia polskich pielęgniarek? Bo bardzo różnie się o tym mówi. Mówi się czasami, że one że są bardzo schorowanymi osobami, mówiąc krótko. Czy to jest prawda, pani Julito? No więc mogę powiedzieć tak, że z pewnością są zmęczone, bo praca na jednym etacie jest intensywna, a wiele pielęgniarek często pracuje na więcej niż jednym miejscu pracy. O czym to też jest jakby ten kolejny wątek, o którym warto wspomnieć, że nie pracują tylko w jednym miejscu. I co też nas odróżnia od innych krajów. Ale z pewnością też cierpią na różnego rodzaju przypadłości, które są związane właśnie z, na przykład z wieloletnią wykonywaną pracą fizyczną, z dźwiganiem pacjentów, z tego typu problemami. Co usłyszałam w prowadzonych wywiadach, że zwracają uwagę na to, że jeśli że niewiele jest inwestycji w taki sprzęt, który by im pomagał w wykonywaniu tej pracy. Ale co jest ciekawe, to nie jest grupa, która jest klasyfikowana jako ta, która ma jakieś specjalne choroby zawodowe, tak mi się wydaje. I wiem, że też pielęgniarki często mi mówiły, że one są takie zabiegane i takie zapracowane, że biorą coś przeciwbólowego, potem znajomy lekarz im coś wypisze i po prostu byle dalej, bo też tak jakby ogrom tej pracy i poczucie obowiązku jest takie, że dopóki mogą, to wykonują. No, utraciły prawo do wcześniejszych emerytur, no teraz są objęte tym wiekiem emerytalnym, tak jak wszyscy. Więc biorąc pod uwagę wiek, warunki pracy i właśnie takie po prostu stałe przemęczenie, to nie jest to jakaś taka wesoła perspektywa. No to jeszcze tak, żeby jeszcze powiedzieć. Tak, żeby jeszcze bardziej. Dalej. Żeby powiedzieć dalej, żeby pokazać, jak to wygląda. Jakie są ich kwalifikacje? Jakby porównać polską pielęgniarkę i na przykład szwajcarską pielęgniarkę. Mówiliśmy tutaj różnych, podawaliśmy przykłady. Jak to wygląda? Czy umieją tyle samo? No, czy są wykwalifikowane? Są przede wszystkim wyżej wykwalifikowane. To znaczy zawsze się podkreśla to, że teraz muszą mieć wyższe wykształcenie i ono jest rzeczywiście bardzo takie... ten program studiów jest bogaty. To, co było przez jakiś czas problemem, to nieuznawalność kwalifikacji polskich pielęgniarek, prawda? Co też zwraca na uwagę, że tyle umieją, a to nie jest w Europie uznawane. No, to już nie jest problemem od października ubiegłego roku. Więc nie można powiedzieć, żeby skala migracji pielęgniarek była duża, ale te, które pracują tam w zawodzie, w krajach zachodnich, to jednak ich kwalifikacje tam są doceniane. Proszę bardzo, pani Hanna. Proszę państwa, kwalifikacje pielęgniarek i przygotowanie do zawodu wszystkich, te, które pracują w systemie, czyli te, które były kształcone wiele lat przedtem, są równe i są oceniane, tak jak pani powiedziała, bardzo wysoko w Europie. Trzeba pamiętać, że jest to i zwrócić szczególną uwagę na to, że jest to środowisko, które ogromnie dużo czasu, wysiłku poświęca na podnoszenie swoich kwalifikacji w różnych jego formach. I nie zawsze, i bardzo ciężko jest, i to jest następny problem środowiskowy, pielęgniarki mają obowiązek podnoszenia stałego kwalifikacji, ale z powodu tego, że jest ich bardzo mało, nie mogą korzystać z przywilejów, które mają inni pracujący. Często podnoszą kwalifikacje w ramach czasu swojego wolnego, w czasie urlopu i tak dalej, i tak dalej. I w znacznej części koszty tego podnoszenia kwalifikacji pokrywają same. Dlatego dzięki również temu, że jest samorząd, gromadzą się w tym samorządzie, zbierają te środki na kształcenie i które są potem rozdzielane pomiędzy siebie i rozdzielają. Czyli państwo dzięki temu, że pielęgniarki są skupione w tej organizacji, ma ogromną pomoc wielomilionową w finansowaniu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. I jeżeli mówimy, ruszyła pani uznanie kwalifikacji, również uznanie kwalifikacji polskich pielęgniarek w Europie wywalczyły sobie pielęgniarki same. Nam rząd i rządy w tym nie pomogły. Może nie chciały, żeby panie emigrowały za chlebem. Ja nie chciałabym wchodzić w zawiłości tego tematu. Mogłabym na ten temat mówić wiele godzin. Byłoby to szalenie ciekawe, gdybym odsłoniła kulisy tego wszystkiego, co się wtedy działo. Ale z całą mocą podkreślam, to my same wywalczyłyśmy sobie równe prawa w Europie. Teraz tak. Najpierw jest opis sytuacji. Mhm. Czy on jest kompletny? Czy jeszcze coś można tutaj, o czymś ważnym nie powiedzieliśmy pani? Można jeszcze do tego coś dodać? Coś zasadniczego? No, czy ja wiem? No myślę, nie. Że na razie dobra. Jesteśmy teraz spróbujmy na dobrym tropie. Opisaliśmy. Teraz powiedzmy, dlaczego tak jest, że średnia wieku pielęgniarki w Polsce to jest 47 lat. Dlaczego ten zawód, dlaczego pielęgniarki zarabiają mało, dlaczego są niedoceniane i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego uciekają z zawodu albo uciekają za granicę, żeby tam zarabiać pieniądze? Dlaczego? Jakie są powody i przyczyny? No, myślę, że powody i przyczyny są bardzo złożone. To znaczy, jeśli patrzymy na średnią wieku, no to pierwszą odpowiedzią będzie to, że po prostu niewiele młodych osób jest zainteresowanych. No tak, ale co znowu cofamy się tylko krok. Tak, no. Dlaczego nie są zainteresowane? Bo ta praca się robi rzeczywiście coraz cięższa. I przede wszystkim wydaje się, że cały czas nie ma takiego rozpoznania, że to jest praca, która jest właściwie dobre warunki wykonywania i zainteresowanie tą pracą są w naszym wspólnym interesie. To znaczy, jeśli przyjrzymy się dyskusjom na temat sytuacji pielęgniarek, które raz na jakiś czas mają miejsce, zwykle przy okazji protestów, to można odnieść takie wrażenie, jakby wszyscy wypowiadający się byli osobami wiecznie zdrowymi. I mówili z perspektywy osób, które nigdy w życiu nie zachorują, ich rodziny też nigdy nie zachorują i tak dalej. A przecież no, to jest opieka, którą świadczą pielęgniarki. To jest właśnie taka podstawowa praca. Trudno sobie wyobrazić bardziej podstawową i w związku z tym bardziej istotną pracę. I wydaje mi się, że być może nawet paradoksalnie w tym jest jakaś odpowiedź. Że zawsze to było, znaczy, i zawsze będzie. Tak, tak, że zawsze ktoś nami się zaopiekuje i to jest też przez to, że no właśnie pielęgniarstwo to jest bardzo sfeminizowany zawód, że zawsze będą takie kobiety, które będą chciały no, troszczyć się o nas, no bo to właśnie to jest opieka, troska, tak? To jest wręcz taka emocjonalna relacja i no, że zawsze możemy na nie liczyć, bo tak jakby zapominamy, że jest to grupa zawodowa, że to się tak jakoś tak dziwnie nakłada, miesza i robimy takie założenie trochę wręcz rodzinne. No, nie właśnie, bez przyczyny tutaj, mówimy w ogóle o siostrach. No tak, więc właśnie, pewien paradoks, prawda? Mm-hmm. Znaczy, że no co, za opiekę się płaci, mm-hmm. prawda? Mamy to zakodowane, a to jest grupa zawodowa, prawda? Mm-hmm. Pani Anno? Anna Gudowska. Ja myślę, że patrzymy na pielęgniarstwo w ogóle, jak gdyby nie dostrzegamy tego, jaką rolę w życiu społecznym pełni grupa zawodowa pielęgniarek i położnych. Tak jak pani powiedziała, one są gdzieś w tle lekarzy, systemu, bo tak cały czas się mówi o systemie ochrony zdrowia, bardzo mało się mówi o tym, że w tym systemie pracują ludzie i że ten cały system przestanie istnieć w momencie, kiedy tych ludzi zabraknie, prawda? Pielęgniarki są, to tak trzeba zacząć od podstawowego miejsca pracy. W miejscu pracy pielęgniarek jest pewna hierarchia. Bardzo trudno jest problem jest jak gdyby mało postrzegane to, kto wykonuje tą najżmudniejszą pracę, prawda? Bo ich nie widać, bo to nie jest efektowna operacja, która się skończyła. Ja tu absolutnie nie chciałabym wchodzić w żadne konflikty między zawodami pielęgniarki, położnej, lekarzy. Ja nie dlatego to mówię. Ale nasza praca jest taka, wydawałoby się, no mało efektywna. Tam fajerwerków nie ma. To jest żmudne, codzienne uzyskiwanie efektów. I jeszcze jest jedna rzecz. Tak. My w swojej pracy nie mamy czasu na to, żeby bardzo akcentować rolę, którą w danym miejscu pełnimy. Dobrze, to skoro pani nie chce o lekarzach, to jednak zapytam. W końcu jedziecie na jednym wózku. Czy nawet jedziemy wszyscy na jednym wózku. Jesteśmy pacjentami, a lekarze i pielęgniarki no, współpracują ze sobą. Dlaczego jest tak, że lekarze potrafili sobie wywalczyć różne przywileje, podwyżki, no, strajk anestezjologów, słynna historia, prawda? I natychmiast, no, nie natychmiast, no, to był problem. Długo walczyli, były podwyżki. No a co? Mówię coś nie tak? No prawda, opisuję sytuację. A pielęgniarki nie. Mimo ogromnych, no, nawet fal protestów, Białe Miasteczko i jeszcze inne, tak. Prawda, pamiętamy, Wrocław, szpital Rydgiera, Radom, kilka było takich fal. Właśnie. No jakoś nie. Dlaczego to jest tak, że lekarze nie wspierają pielęgniarek? Może tak zadam to pytanie, może mocno. No chyba to nie jest tak, że nie wspierają pielęgniarek. Szczególnie to jest? Było, no jednak w przypadku tego 2007 roku, to widać było w ogóle wsparcie ze strony różnych grup zawodowych. Mówię o 2007 roku, bo to wtedy było Białe Miasteczko, czyli tak, to największa rozpoznawalny fala, to protest. Niemniej, no, patrząc na to z takiej perspektywy socjologicznej, no to możemy powiedzieć, bo lekarze są grupą profesjonalną, a pielęgniarki są grupą półprofesjonalną. Mają wszystkie, ja zaraz wytłumaczę, bo to dla osób, to znaczy, które... że lekarze są lepiej przygotowani, a pielęgniarki nie, gorzej. Nie. To znaczy mniej więcej tyle, że obie te grupy mają bardzo wiele cech wspólnych, to znaczy mają swój samorząd zawodowy, mają swój kodeks postępowania, mają pewne sankcje, mają system kształcenia, który zakończony jest odpowiednim certyfikatem, mają swoje towarzystwa naukowe, mają swoje publikacje naukowe, ale jednak cały czas, szczególnie w polskim systemie ochrony zdrowia, pielęgniarka jest w pewnym sensie zależna od pracy lekarza. Natomiast lekarz może nie ma takiej zależności, ale to jest coś takiego... Ale przecież odwrotnie jest dokładnie tak samo. Nie. Nie? No, lekarz bez pielęgniarki nie da sobie rady. Nie, bo prawda jest taka, że w szpitalu nikt sobie nie da rady sam. No prawda. Tak. Ale cały czas funkcjonuje taka bardzo hierarchiczna wizja, mimo że środowiska, różne środowiska, nie tylko pielęgniarek, ale wszystkie środowiska zawodowe w szpitalach dążą do tego, że dążą do bardziej takich partnerskich relacji, bo żeby na przykład operacja się odbyła, tak samo jest potrzebna praca chirurga, jak i praca osoby, która dobrze wysprząta salę przed operacją. Prawda. Tyle, że tak jakby cały czas gdzieś ta hierarchia i takie poczucie, że bez lekarzy sobie nie damy rady, a pielęgniarki i tak przyjdą, bo one i tak się poświęcą. Ale dobrze, ale to ja może powiem na pewnym przykładzie. Włączyłem na początku Aretę Franklin, respekt, dlatego, że to jest tyle samo lat, co przeciętnie pielęgniarka ma w Polsce, dlatego, że jest mowa o szacunku, o którym jeszcze mam nadzieję zaraz powiemy, trochę zaczynamy mówić, ale też dlatego, że moja żona jest pielęgniarką i ona mi powiedziała tak, wiesz co, jak on była instrumentariuszką kiedyś i to były takie no, długotrwałe operacje po kilkanaście godzin, no to włączali sobie tam muzykę albo radio, trójkę zresztą akurat, ale decydował o tym, jaką muzykę włączają, kto? Lekarz, ten operator, ten główny lekarz, tak? A ja mówię, no ale wam się to podobało? No niekoniecznie, bo to były opery. No nie, akurat nie bardzo lubiliśmy. A co ty byś włączyła? No na przykład Aretę Franklin. No dlatego włączyłem. A czy on was zapytał kiedyś, czy wy chcecie Aretę Franklin? No nigdy nie zapytał. Udawałyśmy, że lubimy operę, tak? No tak to wygląda. Jest hierarchia. Dlaczego pielęgniarki się na to zgadzają? Przepraszam, że ja to tak powiedziałam na pewnym przykładzie, ale oczywiście tych przykładów mogło być o wiele więcej i nie tak zabawnych. Proszę państwa, ja bym chciała powiedzieć, że troszeczkę chyba schodzimy z tego tematu, który nas tu zgromadził. Nie sądzę. Ale przepraszam, to proszę dokończyć. Ale oczywiście, proszę bardzo. I tak. Chciałabym powiedzieć, że z różnych powodów ten pseudokonflikt, który jest pomiędzy lekarzami a pielęgniarkami, jest bardzo często nagłaśniany. On jest taki, jak gdyby bardzo mocno stawiany. Oczywiście, że tak jest. Oczywiście, że te stosunki nie układają się zawsze, tak, jakby się nam to marzyło. Czyli partnerstwo jest trudne. Może dlatego, że wśród lekarzy jest z kolei tak dużo mężczyzn, którzy ze swojej natury, którym bardzo trudno jest się pogodzić z tym, że kobieta może być partnerem. To jest na różnych etapach ich życia i w różnych momentach. Tak, ale to jest taka cecha męska. Czy protestuje chyba teraz? No, także ja bym tak powiedziała. Tu jeszcze jest jeden problem, jeżeli chodzi o miejsca pracy pielęgniarek. To wielokrotnie kierujący tymi zakładami nie pozwalają pielęgniarkom na to, żeby w ramach swojej profesji zarządzały tym, co dotyczy pielęgniarstwa. Mhm. Wiele razy dyrektor jest dużo mądrzejszy niż naczelna pielęgniarka, niż dyrektor do spraw pielęgniarstwa i wiele razy narzuca swoją wolę, mimo że z światem medycznym i tym, na czym polega opieka nad chorym, miał bardzo mało do czynienia, ma zupełnie inny zawód, ale trudno się pogodzić z tym. My jeszcze chyba tego tak społecznie nie umiemy, że prawidłowe zarządzanie to jest rozdzielanie ról i patrzenie, jak ktoś te role wypełnia, a nie przejmowanie tych ról na siebie wszystkich, prawda? Ja ci nie pozwolę, bo ja tu jestem władca. Teraz ja przepraszam, ja nie z pozycji władcy, tylko chcę coś wytłumaczyć ważnego, bo nie chodzi mi tutaj o żaden konflikt między nami, broń Boże. Chodzi mi o to, żebyśmy my pokazali ludziom, jak to jest i żebyśmy dali jakąś perspektywę rozwiązania, pokazali jakieś możliwości, ale na początku musimy to opisać, prawda? No jasne. I ja dlatego zastanawiam się, czy, no jeszcze raz to zapytam, czy lekarze szanują pielęgniarki. Może w naszej kulturze jest to tak wszystko, to jest tak ustawione, od tysięcy lat bardzo możliwe, może od setek, może to jest taki, nie wiem, relikt feudalizmu, że to jest pan feudalny. Może to jest jakiś seksizm. Nie wiem. Szukam odpowiedzi. Co pani o tym powiedzie? To znaczy, jeśli przyjrzymy się temu, jak tworzył się zawód pielęgniarki, myślę, że warto tutaj się do tego odnieść, ponieważ to nie jest problem jakiś specjalnie polski. To znaczy, takie odpowiednie ułożenie sobie relacji między lekarzami a pielęgniarkami, potem między resztą grup zawodowych, to jest proces, który miał miejsce w większości krajów. No to znowu sięgamy do XIX wieku, kiedy Florence Nightingale, brytyjska pani z dobrego domu, pojechała na wojnę krymską i tam właściwie przy pomocy innych kobiet stworzyła podwaliny pod nowoczesne pielęgniarstwo. Właściwie w pewnym sensie, no to tak brzmi to jak taka trochę legenda, ale można tak w dużym skrócie powiedzieć, że wtedy wymyśliła pielęgniarstwo jako zawód dla kobiet. To miał być zawód dla kobiet, które no nie założyły rodzin, ale też są z dobrych domów na przykład, bo do tej pory opieką nad pacjentami zajmowały się albo zakonnice, albo takie zupełnie nieprzygotowane do tego kobiety, no powiedzmy w cudzysłowie z gminu. Nie była to w ogóle szanowana profesja, rola. Nawet nie profesja, tak, prawda. Tylko jakieś takie zajęcie. I ona wymyśliła to w taki sposób, to znaczy widziała, że konieczne jest zrobienie porządku w szpitalach, bo problemem największym, o tym się można nawet nauczyć na lekcjach historii wojny krymskiej, było to, że najwięcej żołnierzy umierało nie na polu bitwy, tylko w szpitalach. No tak. I ona wymyśliła wtedy raz, że system odpowiedniego rozmieszczania pacjentów i zachowywania bardziej takich sanitarnych, powiedzmy, warunków, ale też wymyśliła system, do którego wprowadziła pielęgniarki. Ale ona je wprowadziła w ten sposób, by lekarze nie poczuli się zagrożeni, że tutaj następuje jakiś desant nowej, kobiet, które czyli chciałyby... Czyli dyplomatycznie się zachowała. Tak, i on na przykład, bo no, naczelnym interesem był pacjent, a nie rozgrywanie jakichś takich międzyzawodowych interesów. Więc Florence Nightingale w ogóle miała taką politykę, by pielęgniarki nie wydawały poleceń, tylko tak jakby polecenia zawsze szły od lekarzy. To było 150 lat temu, tak? Pi razy oko. No teraz jest 150 lat później. I pielęgniarki mówią, że w pewnym sensie ten duch Florence Nightingale cały czas gdzieś się unosi. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, co pani na ten temat powie, ale to nie jest tak, że to jej dziedzictwo jest takie jednoznaczne, bo one mówią, że to było dobrze, że ten zawód powstał, ale chciałybyśmy teraz nowego systemu wartości, tak. No właśnie, to teraz ja No widzę, że pani się jakoś nie rwie do tej odpowiedzi. Nie, zeszliśmy na rzecz, rozmawiamy o rzeczach bardzo ważnych. Które, ale są ważniejsze. Które wymagałyby naprawdę długich rozmów. One są szalenie ciekawe i szalenie dla samego środowiska pielęgniarek ciekawe, bo to też jak gdyby przybliżenie, skąd się ten zawód wziął, kto go wykonywał, jest szalenie ważne dla zrozumienia wielu rzeczy. Ale ja bardzo gorąco proszę, i żebyśmy już nie rozmawiali o stosunkach między pielęgniarkami a lekarzami, bo to nie jest przyczyna tego, że pielęgniarek nie ma. Co to jest? Bo jeżeli mówimy o tym, co pielęgniarki, i ja z pozycji samorządu mogę powiedzieć, to co nam przeszkadza w pracy, to co nam nie pozwala uporządkować tego systemu, jest to, że władza traktuje przedstawicieli pielęgniarskich, tak jak pani mówiła o tym, bardzo z pozycji takiej hierarchicznej, to samorząd, związek to jest zło konieczne, o którym trzeba mówić w sytuacji, kiedy trzeba zabiegać o opinię publiczną. To wtedy się kochamy, wszystko jest pięknie, rozmawiamy. Bardzo często i tyle już osób mówi na tym, że w chwili obecnej w Polsce to się pogłębia przez lata, nie ma dialogu społecznego. Samorząd zawodowy, tak samo związek, jeżeli nie zbierze się w sobie, jeżeli znowu nie zrobi zrywu, który wykrwawia to środowisko, bo ten, kto nigdy nie protestował, kto nigdy nie strajkował, głodował, nie wie, jak to jest dla środowiska wyniszczające. Jeżeli to zwycięstwo, które miało być tak wielkie, okazuje się tak małe, a ono nie mogło być większe, mimo że jest okupione takimi ofiarami. I to jest dla nas, tych pielęgniarek, które reprezentują swoje środowisko, ogromna przeszkoda. Bo z jednej strony władza nie chce z nami rozmawiać, władza nas lekceważy i lekceważy społeczeństwo, które nas potrzebuje, bo ja to mówię wprost i tak to jest. Nasze środowisko ma oczekiwania w stosunku do ich reprezentantów też ogromne, których my nie zawsze możemy spełnić, a najlepszym dowodem tego jest to, że 2 lata temu na wniosek samorządu pan minister powołał zespół, który miał ocenić stan zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadczeniach pielęgniarek i położnych. Ten zespół zakończył pracę w styczniu. Mamy dzisiaj połowę kwietnia, jeżeli dobrze mówię. Nie ma zakończenia tych prac. Pan minister się z nami nie spotkał. To akurat jest opowieść o różnych ministrach. Jeszcze tylko dodam, tak? Że to nie mówimy. Władza przez tych 20 lat lekceważyła pielęgniarki. Prawda? To znaczy ja nie chciałabym, żeby było to tak zabrzmiało, że ja występuję to tak, jak pan powiedział, polityki ma nie być. Tu nie ma polityki. Ja mówię o panu ministrze Arłukowiczu, bo on ten zespół powołał i chwała mu za to, tylko żeby jeszcze chwały dokończył i zakończył te sprawy, no prawda? Dobrze. I wyciągnął to wnioski. Proszę dokończyć wszystkie myśl. Rządy od początku lekceważyły sprawę braku pielęgniarek, a powiem może jeszcze inaczej. Lekceważyły potrzebę społeczną, którą pielęgniarki i położne zaspokajają. Jest jeszcze jedna rzecz do powiedzenia, jak sądzę. Zaraz państwa zaprosimy do rozmowy, ale jest jeszcze jedna rzecz, chyba tutaj jeszcze trzeba poszukać. Proszę powiedzieć, czy to jest powód, czy nie. No szukamy możliwości, sprawdzamy, tak? Czy może trzeba szukać w samej istocie systemu, który teraz obowiązuje. Nie tylko w Polsce. Tak. Tylko chodzi mi o komercjalizację, o rynek usług, a nie o opiekę. Tak jest to widziane, prawda? O procedury i tak dalej. O zarządzanie takie, jak zarządzanie w biznesie mniej więcej. I wtedy ta najsłabsza grupa zostaje pominięta. Ci silniejsi sobie dadzą radę, a ci słabsi są zostawieni. Ich kosztem się to odbywa. Czy tak jest? No, wiele na to wskazuje, tak. I takie są doświadczenia wszystkich krajów, w których w usługach publicznych, czyli także w ochronie zdrowia, się wprowadza to co się nazywa new public management, czyli wprowadzanie metod znanych, metod rynkowych do usług publicznych. No, usługi publiczne mają to do siebie, że one ani nie wytwarzają zysku, ani no, mają służyć wszystkim, więc w pewnym sensie są nierentowne, tak, bo no, to tak, no, widać to w ochronie zdrowia, gdzie po prostu niektóre procedury zawsze będą potwornie drogie, skierowane do nielicznych, bo nieliczni na to coś chorują, ale muszą być zawsze zapewniane. I rzeczywiście jest tak, że pielęgniarki bardzo często padają ofiarą tych rozwiązań, ponieważ, tak jak już pani powiedziała, pielęgniarki nie oferują fajerwerków. One nie oferują cudownych uzdrowień. Praca pielęgniarska polega na tym, żeby codziennie pielęgnować pacjentów. I ona jest często wręcz niewidoczna. To znaczy pacjenci mówią, no ona tak przyszła, usiadła, spojrzała, wzięła za rękę i poszła. A ona wykonała w tym momencie mnóstwo... Proszę bardzo, pani Hanna Kutowska. Proszę bardzo, tak? Ja prawo gościa. Chcę powiedzieć o pewnej rzeczy, która nadciąga i o tym, że tego problemu władza każdego szczebla, od gminy do góry, jeżeli chce tą dzierżyć, tą władzę, te osoby, które są, nie mogą go dłużej bagatelizować. Dlatego, że tak jak pan powiedział, pielęgniarki są marginalizowane, bo to jest problem pewnej grupy zawodowej, prawda? I położne też tej grupy zawodowej. Ale co wójt, starosta, sołtys, prezydent odpowie, radny tym, którzy mają go wybrać za rok, już w tym roku, jeżeli okaże się, że ten pacjent, który jego mieszkanie z tego terenu nie doczekał się na pielęgniarkę środowiskową, nie doczekał się na pielęgniarkę, która sprawuje opiekę długoterminową, osoba leżąca w szpitalu, którego on jest organem założycielskim, nie może się, właściwie nie może liczyć na opiekę pielęgniarską, bo jedna jest na 60 chorych, to przecież on nie będzie miał pretensji do tej pielęgniarki, tylko pielęgniarki to są osoby, które rozmawiają w swoim środowisku, mówią o swoich problemach i ten, który ma kartkę, czyli ma władzę w ręku, bo daje tą władzę, powie kolego, koleżanko, mnie bolało, chorowałem, cierpiałem, miałem odleżyny, nie zaspokoiłeś moich tych potrzeb, czego ty chcesz jeszcze? Znowu chcesz tam wracać? I nie będziesz. Pielęgniarki siłę mają i tylko... To jest też tak, że myśmy się nigdy nie posuwały do tego, żeby tak oddziaływać na środowisko. A teraz bez naszego już udziału mam nadzieję, że społeczeństwo dotknięte tym problemem, bo go to zaboli po prostu, samo się upomni o to, żeby ci, którzy sprawują władzę, zabezpieczyli jego podstawowe potrzeby. No właśnie, zaczęliśmy od tego naszą rozmowę, że pielęgniarka w Polsce, przeciętny wiek, średni wiek, jest 47 lat. W niektórych sferach uprawiania tego zawodu jeszcze więcej, tak? W tej podstawowej opiece zdrowotnej to jest ponad 50, dobrze? 55. Więc proszę państwa, trzeba to wziąć pod uwagę, zastanowić się, pomyśleć. Zapraszamy do rozmowy. Ten obraz został już przez nas przedstawiony, jak sądzę. Jeszcze zostało coś bardzo ważnego do powiedzenia. To znaczy, no właśnie, co dalej? Jakie są możliwości, jakie są rozwiązania? Może, zaczęła pani Hanna mówić o tym, że w innych krajach jakoś są jakieś próby, żeby zmienić tę sytuację. Może to jest wzór, może nie. O tym za chwileczkę porozmawiamy, ale też zapraszając państwa, 7 trójek. I teraz tak, przypomnę, że w studiu są pani dr Julia Kubisa, socjolog, i pani Hanna Gutowska z warszawskiego samorządu pielęgniarek, tak w skrócie rzecz ujmując. Pan Rafał jest z nami, to bardzo długo czeka, ja bardzo przepraszam, ale chcieliśmy dokończyć tej opowieści. Jeśli pan jest z nami nadal, to zapraszam. Halo? Witam panie Darku. Dobry tak, wieczór. Witam dobry pana wieczór. I słuchamy. Panie Darku, ja przysłuchuję się waszej rozmowie. Nie jestem pielęgniarką, ale jestem, że tak powiem, w zawodzie troszeczkę pokrewnym, to znaczy jestem technikiem dentystycznym, czyli jestem w jakimś stopniu też zależny od pracy lekarzy. I w pewnym, na pewnym etapie waszej rozmowy było poruszone wynagrodzenie pielęgniarek. Ja bym chciał tutaj dołożyć taką swoją cegiełkę ze swojego podwórka. Znaczy, do momentu, kiedy pieniądze przechodzące, idące do pielęgniarek będą przechodziły przez ręce lekarzy, nieważne, czy to jest zarządzający, czy wykonujący zawód lekarza, dopóty pielęgniarka, jak i ja, jako technik, nie będziemy tych pieniędzy zarabiali. Powinno być to ustawowo w jakiś sposób, nie wiem, przeprowadzone legislacyjnie, że pielęgniarka powinna zarabiać minimum jakiś procent tego, co zarabia lekarz. Więc w tym momencie nie będzie mógł lekarz ingerować w wynagrodzenie pielęgniarki, gdyż to będzie ustawowo w jakiś sposób zapisane. Dodam, że na przykład w Niemczech jest taki zapis, że lekarz dentysta nie może zarabiać na pracy, którą bierze od technika dentystycznego i nie może sobie doliczać prowizji od tego. On może sobie doliczyć pracę, płacę za swoje wykonane usługi. Natomiast za pracę wykonaną przez technika, którą daje lekarz pacjentowi, nie może wziąć, doliczyć sobie kwoty. Oczywiście u nas jest sytuacja kuriozalna, bo to są sytuacje, kiedy no i wielokrotne przebicie z tego, dlatego pacjenci tak dużo płacą za uzupełnienia protetyczne. Ale wracając do wynagrodzenia, moim zdaniem, skromnym zdaniem, że w momencie, kiedy człowiek, czyli lekarz, będzie miał możliwość ingerowania w wynagrodzenie pielęgniarki bądź personelu niższego, dopóty nie będzie ta sytuacja rozwiązana. Bardzo panu dziękuję. Proszę o słowo komentarza. No to chyba jest taka dyskusja, która pojawia się od dłuższego czasu, tak? To znaczy, kto powinien zarządzać szpitalami? Czy powinny to być osoby, które po prostu mają, znaczy skąd mają się rekrutować te osoby? Aha. No ale no, myślę, że tu jest, ta sprawa jest bardziej skomplikowana. No. Środowisko pielęgniarek i położnych od lat oczekuje, leży w Sejmie inicjatywa taka obywatelska, prezentowana kiedyś przez panią Banachowicz, która miała uregulować kwestie wynagrodzeń pielęgniarskich i byłby to jeden z elementów, które uatrakcyjniłyby ten zawód. Mhm. Proszę państwa, dlaczego młodzież nie chce być pielęgniarką i położną? Dlatego, że kończąc studia inne, prawda, lub kończąc studia pielęgniarskie, może iść na inne studia, i nie zarabiać tyle, ile zarabia osoba, od której się tyle nie wymaga. Ja nie chcę mówić o bardzo wysokich kwalifikacjach. Ja chcę bardzo mocno podkreślić odpowiedzialność, która wiąże się z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. Wykonywanie tego zawodu, tu błędu się nie da poprawić. Tutaj jak ktoś u nas źle zrobił autostradę, to się ją otworzyło, a potem się zamknęło, prawda? Jak na Stadionie Narodowym schody się rozpadały, schody się zamknęło, zrobiło się nowe. W pracy pielęgniarki wielokrotnie nie da się niczego poprawić. I teraz to jeszcze raz mówię, to społeczeństwo musi się upomnieć o swoje prawa. Musi powiedzieć, my chcemy, żeby nami się opiekowały pielęgniarki i położne i oczekujemy od władzy, iż w najbliższym czasie przedstawi nam program krótkoterminowy i długoterminowy. Wejdę pani słowa, nawet nie muszę, tylko chcę skomentować listy, które przychodzą, bo pojawia się w nich taki ton. Dlaczego akurat rozmawiamy o pielęgniarkach, które zarabiają 2,5 tysiąca brutto w Polsce i są inne grupy zawodowe, tak, które tak zarabiają. To jest prawda, że tak zarabiają. I no, chcę tylko powiedzieć, że właśnie pani odpowiedziała na to pytanie. Dlaczego? Ponieważ to jest nasz wspólny interes. No to zdecydowanie. I damy sobie radę, no pewnie bez dziennikarzy, nawet może, ja przepraszam, powiem tę straszną herezję, może i bez trójki nawet, byłoby bardzo smutno i źle na świecie, ale bez pielęgniarek sobie nie damy rady po prostu. I musimy się nad tym zastanowić, co dalej. Ja tylko chciałabym się zapytać tej osoby, która to napisała. Ja wiem, że to jest bardzo mało, żeby przeżyć i przetrwać. Tylko czy naprawdę nie możemy rozważyć takiej sytuacji, kiedy jestem chory, kiedy choruje moje dziecko, choruje moja matka, mój ojciec, a nie ma przy mnie tej osoby, która może mi bardzo dużo pomóc i dzięki której mogę wrócić do zdrowia i nawet tych 2,5 tysiąca nie zarobię. Proszę pani, znowu ten wiek 47 lat. Co zrobić, żeby pielęgniarki w Polsce odmłodniały? Mówię w sensie konkretnym, bardzo dosłownym i w sensie przenośnym. żeby było więcej chętnych do uprawiania tego zawodu, czyli żeby były młodsze panie, bo są jednak głównie panie, no i żeby jakoś zadbać o pielęgniarki. To proszę jeszcze o propozycje rozwiązań, żebyśmy się nie rozstawali w czerni. No, myślę, że tutaj te propozycje już padły. Trochę to znaczy, tak, ale po prostu podnieśmy wynagrodzenia, żeby pielęgniarki nie musiały. Nie, to jest pierwszy krok, żeby nie musiały sobie dorabiać. Druga rzecz jest taka, że żeby właśnie nie było tego pomysłu, żeby przestrzegać czasu wykonywania pracy. Myślę, że to jest naprawdę w naszym wspólnym społecznym interesie, żeby pielęgniarki nie musiały, nie były zmuszane pod presją finansową do pracy w wielu miejscach naraz. No i trzecia rzecz jest, jeśli to by się poprawiło, czyli po prostu zrobiło z tego zawodu zawód o normalnych warunkach pracy i płacy, no to myślę, że wtedy jest ta możliwość zobaczenia, że to jest naprawdę piękny zawód. I w ogóle jak się patrzy na badania w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, się pyta młode osoby o to, dlaczego postanowiły wybrać ten zawód, to ciekawa jest rzecz w przypadku mężczyzn, którzy wybierają ten zawód, bo oni mówią, że ich fascynuje opieka. To znaczy, że właśnie że to nie są ludzie, którzy się nie dostali na medycynę. To są ludzie, którzy widzą wielką wartość w troszczeniu się o inne osoby. Mm-hmm. I ich już nie fascynuje to, że mogą być pielęgniarzami na oddziałach psychiatrycznych, gdzie tam mogą po prostu siłę fizyczną jakby wykorzystać. Tylko ich interesują relacje z drugim człowiekiem. I mi się wydaje, że to jest ten punkt, który to jest ta wartość pielęgniarstwa, która jest w ogóle jakąś taką niesamowitą wartością społeczną. To znaczy byłoby naprawdę pięknie, gdybyśmy w ogóle więcej myśleli o sobie nawzajem w ten sposób. Ale to znowu w Stanach Zjednoczonych powstały badania na temat wypalenia zawodowego pielęgniarek. To Christine Maslach zrobiła, żona Filipa Zimbardo, prawda? Pielęgniarek akurat badała, tak, pielęgniarki. Tak. To znaczy, że być może przyczyną jest ten system, który jest to systemem bezdusznym, nastawionym na procedury, na standardy. Który skraca pracę pielęgniarek, no przede właśnie. Wszystkim. To jest to, na co amerykańskie pielęgniarki się bardzo skarżą, że skraca się czas pobytu pacjentów w szpitalu, czyli szybciej ich się wysyła do domu, żeby rodziny wykonywały bezpłatną pracę opiekuńczą, zamiast wykwalifikowanych pielęgniarek, które wiedzą, ile czasu trzeba poświęcić, żeby pacjenta doprowadzić do zdrowia. Wracamy do Polski. Tak jest, pani. Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy bardzo bolesnej. Mówimy o warunkach pracy pielęgniarki, o cenie tej pracy, o wypaleniu zawodowym. Są opracowania bardzo poważne, są opracowania CIOP-u, który mówi o tym, co że znaczy praca... CIOP-u? To jest taka instytucja, która wypowiada się na temat ciężkości pracy, tak, trudności, okay, szkodliwości i tak i tak. No i jest tam bardzo poważne opracowanie na temat tego, jakie skutki ma praca nocna dla człowieka i jakie skutki ma dla pielęgniarki. Są to skutki zarówno zdrowotne, jak i społeczne, rodzinne. I chcę powiedzieć, że jesteśmy jedną z niewielu grup, która pracując w warunkach uciążliwych dla zdrowia, nie ma uznanej tej uciążliwości. Odmawia się nam ujawnienia, dlaczego. Mówi się, że to, co zapadło kiedyś decyzję w końcu tej strony o warunkach szkodliwych, uciążliwych, to jest już świętość, to jest nie do wzruszenia i tak dalej, i tak dalej. To jest następny ból środowiska, bo dzieje się ogromna krzywda nierównego traktowania ludzi wykonujących pracę w takich samych warunkach. Jedni mają przywileje, drudzy tych przywilejów nie mają. I jeżeli uznamy, że nie każdy w Polsce może być pielęgniarką i położną, że tym ludziom stawiamy szczególne wymagania, bo mówię z całą odpowiedzialnością, od pracy pielęgniarki położnej zależy wielokrotnie zdrowie człowieka lub jego stopień przygotowania do życia, to musimy sobie powiedzieć, czy jeżeli jest coś luksusowego, prawda, a praca pielęgniarki i położnej to jest luksus, na którego chcemy. Musimy za ten luksus dużo zapłacić, wymagać i naprawdę walczyć o to, żeby nie odebrano całemu społeczeństwu tego, co mu się słusznie należy. Bardzo dziękuję. Pani Hanna Gutowska, bardzo dziękuję. Członek Rady Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Pani doktor Julia Kubisa, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, była dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Czy ja jeszcze mogę słowo? Bo ale tak króciuteńkie. Chciałabym podziękować wszystkim dziennikarzom, wszystkim stacjom telewizyjnym, radiowym za to szczególne zainteresowanie środowiskiem pielęgniarskim w ostatnich tygodniach i za to, jak nagłaśniacie ten problem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam kolegów z różnych stacji innych. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte.